ויזכור אלוהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה. ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים.